Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lutego, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Smog nie daje dziś na swobodny oddech. Fatalnie jest na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w Łódzkiem. Ważą się losy CETA. Ta umowa handlowa z Kanadą wzbudza wiele emocji. Jest teraz dyskutowana w Parlamencie Europejskim. Płetwonurkowie wznowili przerwane wczoraj poszukiwania mężczyzny, który jeżdżąc quadem wpadł pod lód na jeziorze Dłużec. Powietrze znów jest zanieczyszczone, źle oddycha się, zwłaszcza w dużych miastach na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, w Łódzkiem i na Śląsku. Smog daje się we znaki mieszkańcom północnej części tego ostatniego województwa wraz z Częstochową, aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej. Ciężko oddycha się w Zagłębiu Dąbrowskim. Niewiele lepiej jest w Bielsku Białej i w Żywcu. Do tego mgła, która utrzymuje ten smog. Duże stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w atmosferze utrzyma się przez cały dzień, ostrzega Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednogodzinne stężenia pyłu PM10 przekraczają 140 mikrogramów na metr sześcienny, przy czym dobowe stężenie dopuszczalne wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo przekroczenia tej normy dobowej. Jest również prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu informowania. Dzieci, osoby starsze czy chore nie powinny wychodzić na zewnątrz. Można ratować się maskami antysmogowymi. Kilkanaście zamówiła Zachodniopomorska Komenda Policji, mówi Przemysław Kimon. Będzie można zobaczyć policjantów, którzy będą w tych maskach chodzić, ale raczej nie przewidujemy tego, żeby faktycznie aż taka duża potrzeba była, żeby tych policjantów było ogrom. Tłumy turystów na Podhalu w Zakopanem, gdzie każdorazowo pobiera się opłatę klimatyczną, stan powietrza określa się teraz jako umiarkowany. Nad rekomendacjami antysmogowymi pracuje rząd. W połowie stycznia zapoznał się z propozycjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wśród rekomendacji znalazły się m.in. przyspieszenie prac w sprawie norm jakości węgla i nowych kotłów. Parlament Europejski decyduje o umowie gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą, zwaną CETA. Umowa budzi emocje także wśród europosłów. Przed budynkiem parlamentu demonstrują przeciwnicy porozumienia, którzy twierdzą, że rynek zaleje tania i niezdrowa żywność GMO. Trwa debata, przysłuchuje się jej Andrzej Geber. W trakcie debaty przeważają głosy zwolenników porozumienia. Twierdzą, że będzie korzystne dla obu stron. Doprowadzi do zniesienia ceł na większość towarów i usług oraz otworzy dla europejskich firm kanadyjski rynek usług publicznych. Spowoduje też obniżenie cen towarów, przekonywała komisarz reprezentująca Unię w negocjacjach Cecilia Malmström. Wielu mówców wyrażało jednak obawy. Chodzi im o groźbę zdominowania rynku przez kanadyjskie towary, zagrożenie dla małych gospodarstw oraz ekspansję amerykańskich przedsiębiorstw mających siedzibę w Kanadzie. Polscy posłowie są podzieleni w swoich opiniach. Poseł Bogusław Liberacki z SLD podziela obawy i jest przeciwny porozumieniu. Uważamy, że w tym stanie rzeczy jest to szkodliwe i będziemy głosować przeciw. Posłanka Jadwiga Wiśniewska z PiS jest innego zdania. Zauważa więcej korzyści niż zagrożeń. Natomiast bardzo dobrze ocenia umowę poseł Adam Scheinfeld z PO. Jego zdaniem powinna być ona wzorem dla podobnych umów w przyszłości. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Płetwonurkowie wznowili przerwane wczoraj wieczorem poszukiwania mężczyzny, który jeżdżąc quadem wpadł pod lód na jeziorze Dłużec niedaleko Bani w powiecie gryfińskim. O rozpoczęciu poszukiwań poinformował starszy sierżant Michał Zaniewski z policji. Lokalizacja quada jest już znana i w dniu dzisiejszym quad będzie wyciągany z dna jeziora, natomiast skupiamy się przede wszystkim na poszukiwaniach mężczyzny. Akcja ratownicza trwała wczoraj do 23:00. Jak długo poszukiwania będą trwać dziś, tego jeszcze nie wiadomo. W serwisie Trójki jeszcze jedna informacja. Malezyjskie służby zatrzymały kobietę w związku ze śmiercią przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej Kim Jong-nama. Informację przekazała malezyjska państwowa agencja informacyjna Bernama. Kobieta została zatrzymana na międzynarodowym lotnisku w Kuala Lumpur. Służby nie zdradzają szczegółów jej ujęcia. Policja podała, że podróżowała z wietnamskim paszportem. Południowo-koreański wywiad uważa, że przyrodni brat przywódcy Korei Północnej został zamordowany. Mógł zostać ugodzony strzykawką ze śmiercionośną substancją lub też zatruć się toksycznymi oparami ze sprayu. To był serwis Trójki.

strefie, obok Łotwy, Meksyku, Indii. Z analiz ekspertów wynika, że wzrost szarej strefy jest efektem m.in. złej polityki fiskalnej państwa. W 2014 roku nielegalny handel alkoholem obejmował 10% rynku. W 2015 po podwyżce akcyzy na napoje spirytusowe osiągnął według specjalistów 30% tego rynku. Ciekawe jest również to, że w ostatnich latach import alkoholu przemysłowego wzrósł, mimo że produkcja napojów alkoholowych jest mniejsza. Dziś pytanie, czy zdarzyło mi się kupno nielegalnego alkoholu lub papierosów? A moim gościem jest dziś pani Iga Wasilewicz, rzecznik prasowy Związku Producentów Polski Przemysł Spirytusowy. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak powiedziałem, według OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska jest w światowej czołówce handlu alkoholem w szarej strefie. Jak to się dzieje? Tę szarą strefę tworzy przede wszystkim przemyt przez wschodnią granicę? Jeżeli chodzi o źródła nielegalnego alkoholu, to największym problemem jest odkażony alkohol przemysłowy. I z tym mamy największy problem. I tutaj w naszym kraju funkcjonują grupy przestępcze, które się zajmują tym procederem. Drugim takim źródłem jest właśnie przemyt z krajów ościennych. No i trzecia kwestia to jest tak zwana domowa produkcja. To jest oczywiście dużo mniejsza skala, ale też no, nie ukrywajmy, że w naszym kraju ma to znaczenie. Ten alkohol przemysłowy rozumiem, że przejeżdża przez naszą granicę legalnie, tyle że potem jest odkażany i stosowany, sprzedawany do celów spożywczych, tak? Dokładnie i on jest często sprzedawany jako wódka, jako nalewka, czasem śliwowica. To są profesjonalne zakłady, które zajmują się odkażeniem tego alkoholu i następnie no, uzdatnieniem go tak, żeby przypominał ten alkohol, który spotykamy w sklepach. A wiadomo, jaka może być skala tej szarej strefy alkoholu. Te szacunki na poziomie 30% są realne? No niestety może tak być. Oczywiście szara strefa jest trudna do oszacowania, jak w każdym sektorze, tak samo w przypadku alkoholu. Nasze dane, znaczy na podstawie danych, które posiadamy, my określamy, że to jest powyżej 20% legalnego rynku. Czyli rocznie budżet państwa może tracić ile? Dokładnie. Rocznie budżet państwa traci około 3 miliardów złotych z tytułu szarej strefy w przypadku alkoholu. Także to jest no, nawet można powiedzieć więcej niż to, co rząd planował, jeżeli chodzi o dochody z podatku od handlu. Przeczytałem, że w ostatnich latach wzrósł import alkoholu przemysłowego, o którym rozmawialiśmy, głównie z Węgier, a jednocześnie produkcja napojów alkoholowych jest mniejsza. To jest normalne, zdrowe zjawisko? To nie jest oczywiście zdrowe zjawisko. Jeżeli chodzi o ten alkohol z Węgier, to trzeba zauważyć, że chodzi o to, że metoda węgierska skażenia alkoholu jest najłatwiejsza później do tak zwanego oczyszczenia. A, czyli dlatego wpadamy na pomysł, by stamtąd sprowadzać ten alkohol przemysłowy. No najprawdopodobniej tak, bo przecież ogólnie produkcja przemysłowa w naszym kraju w tym czasie nie zwiększyła się jakoś znacząco, bo ten alkohol skażony oczywiście czasami jest stosowany również przy produkcji przemysłowej, czy produkcji kosmetyków, czy innych produktów, no ale nie mieliśmy takiego wzrostu, który by wytłumaczył nagły zalew skażonego alkoholu z Węgier. No bo ten wzrost był bardzo dynamiczny, to zdaje się nawet nie kilkaset, a kilka tysięcy procent, prawda? Tak, jak najbardziej. To ponad 1000% w pewnym momencie, także bardzo dużo. Nie ma wątpliwości, co dzieje się z tym alkoholem przemysłowym, skoro przemysł aż takich ilości tego alkoholu po prostu nie potrzebuje. No oczywiście i to jest trudne zadanie przed służbami, żeby spróbować monitorować, co się z tym alkoholem dzieje. Tutaj już pewne zmiany zostały wprowadzone. Zostały wprowadzone zmiany dotyczące tego skażenia całkowitego alkoholu, więc ta metoda węgierska już nie będzie mogła być stosowana od sierpnia, ale to oczywiście jeszcze za mało. Ja bym w ogóle powiedziała, że mamy takie trzy główne problemy, jeżeli chodzi o nielegalny alkohol w Polsce. Po pierwsze, mamy bardzo wysokie opodatkowanie mocnego alkoholu. No do tego chciałem dojść. Udział podatków w cenie wódki. A po drugie? To jest ten udział podatków w cenie, to jest 75%. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli bierzemy taką standardową, półlitrową butelkę wódki w sklepie, to 75% ceny to są podatki. W przypadku papierosów podatki to aż 85% ceny. Więc to jest udział jeszcze nie najwyższy, ale rzeczywiście bardzo wysoki. Ale w przypadku na przykład innych kategorii alkoholi, ten udział jest dużo niższy. Bo jeżeli porównam z innymi kategoriami, to tam to jest mniej więcej 20-25%. Więc to jest pierwsza kwestia, czyli to wysokie opodatkowanie i tu ważne są też oczywiście stawki podatków, jakie mamy w krajach ościennych. I również no niestety jesteśmy rekordzistą, jeżeli chodzi o mocny alkohol, bo ta stawka w Polsce jest mniej więcej na poziomie stawki niemieckiej i jest wyższa niż w poszczególnych krajach ościennych. A jednocześnie niski kurs rubla i hrywny powoduje, że ten przemysł jest niezwykle opłacalny. Oczywiście. Już nawet zakupy w Czechach czy na Słowacji mogą być opłacalne niestety. Druga kwestia to jest cały problem ścigania, tak, czy kontroli i koordynacji działań służb. I tutaj w różnych okresach różna była skuteczność tych działań, ale to jest na pewno problemem. I problemem są też niskie kary. Często te sprawy związane z handlem nielegalnym alkoholem są umarzane ze względu na niską szkodliwość czynu. No, widać wyraźnie, że tu jest duże pole do poprawy. A trzecia sprawa? I trzecia rzecz, to jest myślę szczególnie ważne w kontekście dzisiejszej audycji, to jest tak zwane przyzwolenie społeczne. Znaczy myślę, że pan redaktor się ze mną zgodzi, że niestety jest tak, że jeżeli kupujemy wódkę, nalewkę czy inny alkohol na bazarze od znajomego czy z tak zwanego pewnego źródła, to jest to społecznie akceptowane i to są produkty, od których nie są odprowadzane podatki. To jest pierwsza sprawa, ale druga ważniejsza, no to są produkty, które mogą być szkodliwe dla zdrowia konsumentów. Zapotrzebowanie na spirytus w Polsce jest mniej więcej stałe? To się waha, czy można by przyjąć, że to jest taka wartość stała? Nie, jeżeli popatrzymy na konsumpcję napojów spirytusowych przez ostatnie 3-4 lata, to ona jest mniej więcej stała, także... Pytam nieprzypadkowo, bo w Polsce wiem, że bankrutują gorzelnie. Dlaczego? No niestety między innymi dlatego, że mamy dużą konkurencję w postaci nielegalnego rynku i w momencie, kiedy 75% ceny stanowią podatki, no to ciężko jest konkurować producentom z tymi w cudzysłowie przedsiębiorstwami, które tych podatków nie płacą. Wrócimy do rozmowy przed 13. Pani Iga Wasilewicz, rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, jest moim gościem. Licząc na Państwa szczerość, jak zwykle zresztą, przedstawię pytanie i przypomnę, czy zdarzyło mi się kupno nielegalnego alkoholu lub papierosów. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Now people pay money for the rock and roll and the beat. Jak donosi słuchacz, w Warszawie przy ulicy Targowej od lat jest nielegalny proceder oferowania przez obcokrajowców papierosów i nic z tym służby odpowiedzialne od lat nie zrobiły. Handlujący są tak rozzuchwaleni, że z własnej inicjatywy zaczepiają ludzi idących na przystanek autobusowy przy wiadukcie kolejowym przy ulicy Targowej. Nie darują nikomu, bo zaczepiają nawet nieletnich. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł informuje, w moim pięknym 400-tysięcznym mieście szmuglowane papierosy można kupić nawet w przedsionku jednego z supermarketów pod czujnym okiem tamtejszej ochrony. Czy zdarzyło mi się kupno nielegalnego alkoholu lub papierosów? Pan Jarosław, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. No, zdarzyło mi się kupić akurat może nie papierosy, ale alkohol, tak? No więc jest to zjawisko zdecydowanie powszechne. Nie bał się pan, panie Jarosławie? Nie bałem się, bo było to tak, jak tutaj już pani wspomniała, pewne źródło, natomiast no na pewno nie było to z bazaru przy dworcu, natomiast był to domowy wyrób, który no przez lata zdobył już sobie renomę i dlatego zdecydowałem się właśnie na taką, na ten zakup. A cena jest wygórowana? Jak to wygląda? Cena jest bardzo konkurencyjna, produkt jest bardzo dobry. No więc to ile zapłacił pan za butelkę? Akurat była to nalewka i było to 11 zł za litr. Za litr nawet, nie pół. Za litr, tak. No można tutaj powiedzieć, że było to trochę po znajomości, natomiast produkt naprawdę bardzo dobry. Pan Zbigniew, dziękuję panu. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, nie kupuję ani legalnego, ani nielegalnego. Po prostu sam robię. Jestem zdrowy po tym, nie choruję. Ale rozumiem, że na własny użytek, tak? Na własny użytek, ale mam bardzo dużo znajomych i praktycznie każdy z moich znajomych też to robi, bo się nie opłaca kupować alkoholu. Nawet kupując w sklepie niby dobrą wódkę, nie będzie taka dobra jak powiedzmy swój bimberek, który stoi 3 miesiące w balonie i zatrzymana jest pełna fermentacja i później człowiek dwukrotnie, a nawet trzykrotnie przepuszcza przez sprzęt, no właśnie chciałem pana zapytać, jak z filtracją późniejszą, ile razy pan filtruje? No, zdarza się, że nawet trzykrotnie. I efekt końcowy jest nawet 95% czystego spirytusu. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie można tłumaczyć tego wzrostu importu z Węgier spirytusu tylko tym, że przemycają i odkażają. Proszę pana, od dwóch blisko lat nie można kupić w Polsce tą metodą skażonego alkoholu, a mali i częstokroć duzi producenci kosmetyków nie chcą się bawić w alkohol akcyzowy i kupowali właśnie ten alkohol. I teraz nawet duże firmy, które produkują tutaj w Polsce alkohol, sprowadzają ten skażony węgierski, metodą węgierską z Węgier, żeby tacy jak ja czy inne firmy mogły kupić do produkcji kosmetyków. A swoją drogą do głowy by mi nie przyszło, żeby ten alkohol odkazić. Wiem, że można odkazić, ale on nie odkaża, te odkażalniki nie odkażają. One tylko zabijają smak. Te skażalniki nadal są w tym alkoholu, więc czyli dalej ten ludziom, że w ogóle sięgają po taki alkohol. Dalej pana zdaniem rozumiem, jest szkodliwy dla zdrowia. Pan Dariusz piszący komentuje, no i stało się, podpowiedzieli państwo panu Morawieckiemu, gdzie szukać pieniędzy. Skoro okowita opodatkowana jest na poziomie 75%, papierosy 85%, a inne alkohole tylko 20 parę, to kierunek wydaje się prosty. Cała nadzieja, panie Dariuszu, w tym, że pan Morawiecki, o czym jestem przekonany, wie, co to jest krzywa Laffera. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, kupuję. Kupuję w Chełmie, w Kubieszowie, gdzie jestem, przyjazdem kupuję. Papierosy po 5 zł bardzo dobre, a alkohol po 6 do 10 zł. A nie ma pan, wyrzutów sumienia, panie Andrzeju? Nie mam wyrzutu sumienia, zwłaszcza kiedy z mojej pensji układają mi 47%, a zarabiam mało. Aha. 7 trójek na początku, 22, prawie 25 minut po południu. Magdalena Włodarczyk, Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego. oczywiste, że dla branży tytoniowej temat nielegalnych papierosów, a tutaj u nas najczęściej mówimy o czarnej strefie, czyli czymś, co jest premedytacją czynione, kradzione, produkowane nielegalnie albo przemycane. To jest największy problem, z jaką branża się boryka. Panie Marku, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Marek, się kłania. Problem jest większy, ja uważam, mianowicie polegający na tym, że duże markety, które tutaj w Polsce zaistniały, również w tym procederze biorą udział. Dlatego, że sam osobiście kiedyś kupiłem w dużym markecie, bez nazwy oczywiście wymieniony, alkohol 40% po wsadzeniu do zamrażarki, po, nie określam, jakieś godziny czasu, zamarł całkowicie na kamień. No ale to może się zdarzyć. Nie wiem, jaką temperaturę ma pan w zamrażarce, ale przecież w tej wódce jest woda również. Rozumiem, tylko że zamarznięcie 40% otworu jest niemożliwe. Jest to możliwe w przypadku, jeżeli zawartość wody jest większa niż połowa jakby zawartości butelki. Także podejrzewam, że to nie do końca był uczciwy alkohol, tak uważam. Sprawdzę, panie Marku. Czasami... Przyznam, że dla mnie to nie jest takie oczywiste. To sporo chyba zależy od temperatury panującej w zamrażarce. Panie Jakubie, witam. Halo? A dzień dobry, panie Kubo. Dobry. Ja się boję, że dzisiejsza audycja troszeczkę zboczy na inny ślepy tor. Dokładnie, a propos właśnie produkcji własnego alkoholu, dlatego że ja też nie kupuję nielegalnego, przynajmniej tak mi się wydaje, alkoholu, natomiast tak jak część słuchaczy, po prostu zostawiam pewne magiczne urządzenia na noc, rano mam swój alkohol. Natomiast a propos jeszcze nielegalnego alkoholu kupowanego w sklepie, ja znowu spotkałem się z taką sytuacją, że kupiłem 4 butelki identycznego alkoholu o identycznej pojemności w tym samym sklepie, z czego 2 butelki zamarzły w zamrażalniku po jednej nocy, a 2 nadawały się do wypicia. Także tutaj też istniało ryzyko, że te 2 butelki są, potocznie mówiąc, chrzczone. Natomiast jeżeli chodzi o uwolnienie rynku, no to 2 lata temu uwolniliśmy rynek produkcji rolniczej w zakresach własnych wędlin. Ja bym się posunął krok dalej, dlatego że nie znam osoby, która na weselu nie próbowała dystylatu, czyli tak zwanego bimberku. Jest to bardzo popularne w naszym kraju i może tu w tym kierunku byśmy poszli, żeby w jakiś sposób ten rynek uregulować, w jakiś sposób ten rynek kontrolować, żebyśmy tak jak przykładowo Chorwaci mogli własne nalewki czy własne dystylaty właśnie produkować. Pan Marcin napisał, kupno nielegalnego alkoholu jest po prostu głupiem. Jeśli się nie umurzę, nie oślepnie, to na pewno ktoś taki zniszczy sobie zdrowie za parę groszy. Pan Marcin. Panie Marcinie? Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Ja króciutko powiem. Jakby przychylam się do tych wszystkich słuchaczy, którzy właśnie piją produkty domowe. Jest to pewniejsze, zapewniam, z tego względu, że kiedyś właśnie zatrułem się takim alkoholem dokupionym w sklepie, natomiast alkohol, który nabywam właśnie od znajomego, który to produkuje, jest to kilkakrotnie dystylowane, on dba bardzo o swoich klientów, robi różnego rodzaju promocje, zawsze daje dodatkowo jakąś tam naleweczkę do spróbowania, a to rzechówkę, a to coś z marchewki, niesamowite smaki i naprawdę przez to, że po tym nie boli głowa, naprawdę jest to zdrowsze, przede wszystkim tańsze dla portfela i mamy tą pewność, że jest to zdrowsze, bo doprawdy zdarzają się takie sytuacje, ile razy mieliśmy przypadki, że gdzieś tam w sklepie odkrywano zatruty alkohol, że ktoś nielegalnie wstawił po prostu podmarkowy jakiś tam, powiedzmy, alkohol właśnie po próbkę. Także myślę, że tego nie uda się nigdy zlikwidować i tak jak słuchacz poprzednio przede mną, przedmówca, powiedział, ja bym tą strefę uwolnił po prostu, bo wiadomo, że to jest nielegalne, zawsze gdzieś tam państwo na tym traci, a jakby, nie wiem, zrobić jakąś taką wspólną, nie wiem, jakiś jeden podatek niewielki od tego, że ryczałtowy. Myślę, że wszyscy na tym by zyskali i ta szara strefa by szybciej po prostu znikła. Powoli, panie Marcinie, dochodzę do wniosku. Dziękuję, że słuchacze Trójki pędzą na masową skalę. Jak napisał słuchacz, u nas na fabryce wszyscy, którzy palą papierosy z przemytu, z Ukrainy lub sami sobie kręcą z tytoniu niewiadomego pochodzenia. No ale jak się zarabia 1480 zł po 40 latach pracy, to raczej nie powinno to dziwić. Pan Sebastian jeszcze, panie Sebastianie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja powiem tak, zarobki mamy ZSRR, ceny mamy Made in Unia Europejska. I teraz tak, ja powiem szczerze, że zdarzyło mi się kilka razy zapłacić za bimber Kilka razy zdarzyło mi się spożyć alkohol i tak naprawdę powiem szczerze, drodzy słuchacze, drogi panie Kubo, co jest lepsze? Do takiego wniosku pan doszedł po latach konsumpcji, rozumiem. Pan Tomasz komentuje, zawsze podaje się w mediach, że to budżet państwa traci, ale nikt nie wspomina o tym, ile obywatele zyskali dzięki tańszym produktom bez akcyzy. To obywatel jest dla państwa, czy państwo dla obywatela? Pyta pan Tomasz. Pan Konrad na antenie, witam, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Myślę, że trochę pan źle zadał pytanie, bo może trzeba by zapytać... Ilu z nas świadomie kupiło nielegalny alkohol? Bo obawiam się na podstawie pewnego programu, kiedyś widziałem, że firmy, które produkują nielegalnie alkohol, mają wejścia do huty szkła, do producentów etykiet. I tak jak powiedział oczywiście zasłonięty gość, który kiedyś tam ekstraktował alkohol spod pałki do grilla, mówi, że jakby postawić go w sklepie czy półce, w markecie oczywiście, nie byłby w stanie odróżnić swojego produktu od produktu oryginalnego. A druga kwestia, zgadzam się z przedmówcą, który mówił, że alkohol, wódka konkretnie, zamarzł mu w lodówce. No normalna wódka nie ma prawa zamarzać. Ona się zrobi jak oliwa, będzie się lała, ale nie skrystalizuje się. Nawet jeśli ta temperatura będzie na poziomie na przykład minus 20 stopni? Też nie? Minus 18, minus 20, tak, taką mam temperaturę w zamrażarce i proszę mi wierzyć, dobry alkohol nie zamarza. Miałem taką sytuację, że była impreza, tak, no jesteśmy normalnymi ludźmi. Piliśmy ze znajomym alkohol, otworzyliśmy jedną flaszkę, którą wypiliśmy, była okej. Druga miała dziwny posmak. Stwierdziliśmy, że post staniemy na tej jednej i tak dalej. Schowałem ją do zamrażalnika, po czym na drugi dzień gdzieś tam wyciągałem coś z zamrażalnika i spojrzałem, faktycznie skrystalizowała się, wrzuciłem ją od razu do śmietnika. Panie Konradzie, gratulujemy przytomności umysłu. Pan Marek komentuje, za czasów mojej młodości dosyć popularne było kupowanie alkoholu w tak zwanych malinach. Alkohol z takiego źródła miał dwie zalety. Po pierwsze, był bardzo tani, 15 zł za litr. Po drugie, sprzedawca nigdy nie pytał o dowód. Myślę, że teraz wygląda to podobnie. Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club. Szara strefa jest bolączkiem każdej legalnej gospodarki, niezależnie od tego, czy jest to gospodarka polska, czy jakakolwiek inna zagraniczna. Niezależnie od tego, jakiej gałęzi gospodarki dotyczy, bowiem szara strefa z definicji, poza aspektami kryminalnymi, jest nieuczciwą konkurencją w danej branży, w danym regionie, w danym zagadnieniu. Dlaczego jest to nieuczciwa konkurencja? Dlatego, że w szarej strefie nie płaci się podatków, dlatego, że w szarej strefie nie ponosi się innych obciążeń parapodatkowych, dlatego, że w szarej strefie posiada się czysty, czarny trzeba podkreślić, zysk. I to jest jeden chociażby powód, odkładając, tak jak powiedziałem, kwestię generalnie w ogóle przestrzegania prawa, kwestie moralności i tak dalej. Chociażby istniał tylko ten powód, to ten powód istnienia nieuczciwej konkurencji, która rozwala, która przeciwdziała, która utrudnia działanie tym wszystkim, którzy postępują uczciwie, którzy tym samym wnoszą pieniądze z podatków do budżetu, którzy wypłacają rzetelnie wynagrodzenia swoim pracownikom i tak dalej, podcina skrzydła. Dlatego też każda gospodarka, każde państwo powinno robić wszystko, żeby ograniczać szarą strefę, broniąc uczciwych obywateli przed obywatelami nieuczciwymi. 27 minut pozostało do 13. Pan pułkownik Arkadiusz Olejnik jest moim gościem, Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej. Witam pana, panie pułkowniku, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Z danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że rośnie liczba wykrytych nielegalnych fabryk papierosów. To jest efekt oczywiście pracy Centralnego Biura Śledczego Policji, także Straży Granicznej. Można wnioskować, że szara strefa tytoniowa niestety rozwija się i ma się dobrze? Tak, myślę, że można taki wniosek sformułować. Grupy przestępcze poszukują źródeł zysku. Im zysk jest pewniejszy, tym działalność grupy bardziej cechuje pewnego rodzaju dynamiczność. Dla grupy istotnym jest osiągnięcie zysku. Jeżeli zysk i dochodowość przestępstwa powodują osiąganie wysokiego zysku, grupa potrafi bardzo dobrze zorganizować swoją działalność przestępczą. Posiada doskonale zorganizowaną logistykę. Część grup doskonale i w bardzo świadomy sposób potrafi stosować i wykorzystywać wszelkie luki prawne w systemie, jak również posiadają grupy przestępcze dość dobre zaplecze finansowe. A kto organizuje te nielegalne fabryki papierosów? To są międzynarodowe grupy przestępcze? Tak, tak, to będą zarówno grupy o charakterze międzynarodowym, w skład których wchodzą i obywatele Polski, obywatele z krajów sąsiednich, a także będą to rodzime grupy przestępcze, aczkolwiek co do zasady wykorzystywani są jako pracownicy cudzoziemcy, cudzoziemcy z Ukrainy, z Bułgarii, z krajów dawnego bloku wschodniego, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Według szacunków szara strefa tytoniowa powoduje roczne straty dla budżetu na poziomie 5 miliardów złotych. Eksperci twierdzą, że właściwie cała wschodnia Polska pali papierosy nielegalne. Te przemycane są sprzedawane po prostu na naszych bazarach? Też. I to myślę, że im dalej od granicy wschodniej, tym pewnie mniej. Natomiast no, bardzo dużym popytem się cieszą papierosy pochodzące z przemytu czy z nielegalnej produkcji. Oczywiście one pozostawiają, jako ich jakość pozostawia wiele do życzenia. No ale trudno się dziwić ludziom. Nie, jednak cena jest atrakcyjna, bo to, jak informują słuchacze, 5-6 zł na przykład za paczkę. Ta różnica w cenie papierosów w Polsce i na przykład na Białorusi jest na tyle znaczna, że przemyt bywa bardzo opłacalny i cały handel po prostu kwitnie. Tak jest, zgadza się. No ale może to tak będzie już zawsze, panie pułkowniku, zważywszy, że w Unii Europejskiej jest obowiązek nałożony na państwa członkowskie opodatkowywania papierosów na określonym poziomie. Może ten problem nigdy nie zniknie. Dysproporcja w cenach na pewno zawsze będzie istniała. Także też to jest spowodowane statusem materialnym odbiorców. Natomiast wydaje mi się, że służby dość skutecznie starają się to zjawisko kontrolować i ograniczać. Straż Graniczna konfiskuje coraz więcej papierosów nielegalnych. Może przestępczość w tej branży nie zwiększyła się specjalnie, a po prostu techniki operacyjne, może praca służb jest coraz skuteczniejsza. Ja myślę, że wszelkie różnego rodzaju uprawnienia, jakie służby posiadają, jak również ich działalność powodują, że te wskaźniki wzrastają. No niemniej jednak aktywność w społeczeństwie, w grupach przestępczych też jest stosunkowo wysoka, z uwagi przede wszystkim na dochodowość tego rodzaju przestępstwa i stosunkowo niewysoką odpowiedzialność karną. Kiedy odkrywacie taką nielegalną produkcję, zapewne badacie produkt, przyglądacie się tym papierosom i co się okazuje? Tytoń na przykład jest przyzwoitej jakości? Różnie to bywa. Zdarza się, że materiały lub półprodukty wykorzystywane do produkcji są naprawdę fatalnej jakości. Tytoń jest zagrzybiały. Tytoń pochodzi ze źródeł, które nie gwarantują jakości produktu. Niejednokrotnie jest to tytoń pochodzący z dalekich krajów azjatyckich, ewentualnie z Bałkan. No tak, ale to są często gigantyczne produkcje. Na przykład w fabryce odkrytej pod Bydgoszczą maszyny potrafiły produkować 600 tysięcy sztuk papierosów na dobę. Skąd się bierze tytoń do takiej nielegalnej produkcji? Bo przy takiej skali zakupy tych półproduktów są ogromne. W tej fabryce tytoń pochodził z tak naprawdę z całego świata, z Ameryki Południowej, z Afryki Północnej, z Azji, był też od rodzimych producentów. Firma równolegle prowadziła legalną działalność gospodarczą związaną z obrotem towarami akcyzowymi naprawdę w wielkich ilościach i wielkich gabarytach. No ale powiedział pan, że także ten tytoń pochodził od rodzimych polskich producentów, tak sobie można swobodnie na dużą skalę sprzedawać ten tytoń? A na przykład no, do produkcji nielegalnej? Nie. Nie wolno. Reglamentowany jest obrót tytoniem od 2013 roku. Są to wyroby podlegające opłatom skarbowym, opłatom podatkowym. No ale biorąc pod uwagę skalę, ten handel kwitnie na bardzo dużym poziomie. No niestety, wszystko tu się składa ku temu, że zarówno grupy przestępcze, jak i poszczególne osoby starają się osiągnąć zysk ze swojej działalności stosunkowo najmniejszym kosztem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Pułkownik Arkadiusz Olejnik, Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej, jest naszym gościem. Ciekawostka, proszę państwa, choć Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na podniesienie akcyzy na papierosy w tym roku, to i tak w tym roku cena wzrośnie. Wszystko przez to, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się średnia cena produktu, od której akcyza jest naliczana. Jako że wzrosła ta cena o 32 grosze, to w tym roku za paczkę papierosów premium zapłacimy ponad 17 zł, a cena artykułów tańszych zbliży się do 14 zł. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy zdarzyło mi się kupno nielegalnego alkoholu lub papierosów. Na stronie Trójki proszę odnaleźć audycję Za, a nawet Przeciw. Tam nasz dzisiejszy sondaż. Pani Katarzyna pisząca komentuje, szara strefa istnieje i będzie istniała, bo chociaż bardzo dużo się o tym mówi, to mam wrażenie, że nikomu nie zależy na tym, aby coś w tej kwestii zmienić. W małym miasteczku czy większym mieście istnieją miejsca, gdzie bez problemów można kupić papierosy czy alkohol z przemytu. Skoro wiedzą o tym mieszkańcy, to nie wiedzą urzędnicy skarbówki lub policja? No nie wierzę, pisze pani Katarzyna. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tomaszu, halo? Cześć Kuba, kiedyś poznaliśmy nad Bełganami. Bardzo mi miło, witam. Piliśmy kawę wtedy, oczywiście. Natomiast chciałem zgłosić temat taki, aha, że w małych sklepach, do małych sklepów przywożą mafijnie skrzynki z alkoholem i jeżeli nie weźmiesz, to cię spalimy. I kłaniam się i to były piaski kiedyś. Pozdrawiam. Natomiast myślę, że w różnych punktach jest podobnie. I tyle chciałem powiedzieć. Straszny proceder, ciekawe. Ciekawe, jaka jest tego skala. Pozdrawiam, panie Tomaszu. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Witam Kubo. Pana. Ja może zapytam tak, przecież chwileczkę. Wysoka akcyza na papierosy nałożona przez nasze państwo jest po to, żebyśmy nie palili, prawda? Tak samo z wysoką akcyzą na alkohol, żebyśmy tyle nie pili, bo państwo o nas dba i o nasze zdrowie. No wie pan, takim... jest w tym sposobie myślenia oczywiście troszkę tak, hipokryzji, bo państwo ma bardzo wymierne wpływy z tytułu tak, tych jak podatków. Najbardziej. Tylko chciałbym odpowiedzieć na dzisiejsze pytanie innym pytaniem. Czyli w takim razie wysokie opodatkowanie pracy w naszym przypadku, rozumiem, jest po to, aby państwo nas zniechęcało do pracy, tak samo, prawda? Jest niezdrowa i szkodliwa dla nas. Ja tak z tego wnioskuję. Tok rozumowania wydaje się słuszny. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? No, witamy. Dzień dobry. Ja tutaj z drugiej strony, bo byłem producentem, prowadziłem gorzelnię. No, cena za spirytus jest bardzo niska, wyprodukowania około 1,80 zł. W sprzedaży nam dawali 2,50 zł. Ale to się później można by było domyśleć, że są firmy w Europie, które przerzucają sobie spirytus z Brazylii, wchają tutaj na nasz rynek. Także gorzelni, jak ja rozpoczynałem działalność gorzelni, było około 30. Teraz w województwie śląskim nie ma już prawie żadnej. I to jest tyle. A odnośnie do maila tam, co pani napisała, tak, że Urząd Skarbowy nic nie wie, był przypadek na Opolszczyźnie, gdzie lewy alkohol dostawał nawet nagrody od wojewody za produkt regionalny. Pan... Dopiero po 3 latach wszystko się wyjaśniło, że jest nielegalny. Pan Tomasz, w związku z naszymi wątpliwościami zamrażania, szybka podpowiedź, wódka 40% zamarza przy temperaturze minus 28 stopni Celsjusza. Pan Maciej. Panie Macieju, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Pozdrawiam słuchaczy. Witam. Nie kupuję, powiedzmy, tego skażonego alkoholu, ale denerwuje mnie to, że na przykład w sklepie można kupić podróbki, gdzie człowiek może zachorować. Mhm. Ale jadąc na przykład do Niemiec, kupuje się tam lepszy alkohol, jest małe prawdopodobieństwo, żeby był podrobiony i, panie Kubo, jest tańszy. Wszystkie łyskacze są tańsze. To po co ja mam kupować w Polsce? Pan Rafał komentuje, jedyne skażenie alkoholu to akcyza. Ja używam alkoholu nieskażonego akcyzą. 7 trójek na początku 22. Krzysztof Maurer, producent regionalnych wyrobów alkoholowych, prezes Stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa. Ja myślę, że dlatego jest taka duża szara strefa w Polsce, jak chodzi o produkcję alkoholu, zresztą nie tylko alkoholu, różnych tam produktów objętych akcyzą, że procedury uzyskania zezwoleń na legalną produkcję są bardzo skomplikowane. Podatek akcyzowy jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych krajów unijnych. I dlatego ludzie boją się z tej szarej strefy wyjść, porejestrować swoją działalność i próbują działać tak, jak działają. Obserwacja pana Tomasza nie jest jedyną tego typu obserwacją. Pan Mateusz napisał, sytuacja z mojej miejscowości. Przyjechali smutni panowie do właściciela sklepu spożywczego z propozycją nie do odrzucenia. Albo sprzedajesz nasz alkohol, albo nie sprzedajesz wcale. Teoretycznie legalny alkohol zatem jest z produkcji nielegalnej. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. To jest czysta ekonomia. Jeżeli jest dwukrotna różnica, to każdy kupuje tańszy. Zresztą prosty przykład z zaboru, gdzieby na przykład gęsi były w zaborze rosyjskim po rublu, a w zaborze pruskim po 3 i Polska słynęła z przemytu gęsi w XIX wieku. Prosta rzecz. Krótka piłka. Pan Maciej podpowiada, rzeczywiście alkohol 40% zamarza przy temperaturze minus 28,7, 30% przy prawie 19 stopni Celsjusza. Pan Krzysztof, halo, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry. Pozdrowienia, panie Kubo, i dla słuchaczy, dla pana. Na pytanie zadane odpowiem tak. Kupuję czasem taki alkohol, nie po to, żeby go wypić, tylko w celach takich, no powiedzmy, kosmetyczno-leczniczych. Robię z tego tam różne takie suplementy diety, powiedzmy, lecznicze. Natomiast chciałem zwrócić na marginesie już jakby na dwie rzeczy uwagę. Dzisiejsza audycja ma ścisły związek z wczorajszą pańską audycją. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak państwo nieuczciwie traktuje obywateli, to obywatele mają skłonności do rewanżu. Mm-hmm. A tak na marginesie jeszcze dodatkowo, obiecał pan kiedyś, że zrobi pan audycję o tym, jak w majestacie prawa poprzedni rząd okradł emerytów, pozwalając na likwidację archiwów, i ludzie, którzy ciężko pracowali, nie mogą dzisiaj udowodnić tego, ile mają dostać pieniędzy. Pozdrawiam. Być może wrócimy do tego tematu. Ktoś napisał, kilka lat temu pracowałem jako listonosz wiejski w województwie kujawsko-pomorskim. Zapewniam, że 95% ludzi z terenów spoza aglomeracji korzysta z produktów szarej strefy, nie wyłączając oczywiście policjantów i lokalnych urzędników. Panie Janie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. O tym problemie, bo cierpi na tym budżet państwa, tak? Chodzi o pieniądze. No tak, między innymi. Powiedzmy, jest zainteresowany, żeby te pieniądze odzyskiwać, ale widzę tutaj pewną nieprawidłowość, bo kiedy są grube pieniądze marnotrawione przez urzędników, to nie widzę w ogóle jakichś takich działań mających na celu ukrócenie tych procederów. Mhm. Panie Arturze, halo? Witam pana. Dzień dobry. Trochę z innej strony bym zaczął, bo co byśmy zrobili, gdybyśmy dopuścili reklamę alkoholu w mediach publicznych? Bo teraz nie mamy takiej możliwości. Czartek alkoholu, prawda? Mhm. I gdyby państwo nałożyło na to podatek, jakikolwiek, nie wiem, super, jakiś wielki podatek 50%, który spowodowałby, że te pieniądze wpłynęłyby znowu do Skarbu Państwa, jak oni tam by sobie te pieniądze podzielili, to już jest ich sprawa, ale może bardziej NFZ-y to dofinansowali. Mhm. Według mnie spożycie alkoholu by nie wzrosło, a świadomość by wzrosła, jeżeli chodzi o produkty alkoholowe, no bo cała Europa może reklamować produkty. My nie możemy. Ktoś napisał: znam osobę, która została ukarana za handel papierosami i alkoholem. Skonfiskowano towar o wartości 40 tysięcy złotych, nałożono grzywnę na poziomie 50 tysięcy. Niech pan zgadnie, jak ta osoba zarobiła na spłatę grzywny w dość krótkim czasie. Pani Renato, witam panią. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Bardzo mi przyjemnie, że się dodzwoniłam do państwa. Chciałam się odnieść do pana z Business Center Club. Prowadzę biznes w Anglii, legalny, i mam wielki kłopot w zupełnie innej branży. Kosmetyki są przerzucane, przemycane do Anglii i rozmawiając z producentami polskimi, oni są świadomi tego procederu i absolutnie nie są zainteresowani jakim sposobem ograniczenia tej szarej strefy. Co więcej, wpuszczają nam na rynek, mając z nami kontrakt, sprzedawców, których mają zakontraktowanych na teren na przykład Bułgarii czy Rosji. To wszystko wchodzi tutaj z cenami dumpingowymi. Za 10 minut, 13. Doktor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Można powiedzieć tak, że im wyższa restrykcyjność, im wyższe podatki, tym większa korzyść z tego, żeby w sposób zorganizowany tego typu wyroby wwozić do strefy, gdzie te podatki są wysokie. I rzeczywiście w Polsce, przynajmniej od roku, tutaj rząd mocno stara się zacieśnić tutaj ten obszar walki o wyższe podatki. Tutaj nawet są wyższe kary deklarowane, kary więzienia, i wtedy wraz ze wzrostem restrykcyjności nie tylko prawa podatkowego, ale również takiego prawa karnego dotyczącego przestępstw chociażby podatkowych, rośnie niestety też ta korzyść potencjalna, szczególnie dla tych osób czy grup zorganizowanych, które odnoszą relatywnie wysokie korzyści z tego, że unikają tych stosunkowo wysokich obciążeń podatkowych. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani Iga Wasilewicz, rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polski Przemysłu Spirytusowy, i pan pułkownik Arkadiusz Olejnik, zarząd operacyjno-śledczy czy Komendy Głównej Straży Granicznej. Witam państwa ponownie. Witam serdecznie. Słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zdarzyło mi się kupno nielegalnego alkoholu lub papierosów, 52% aż słuchaczy trójki odpowiada szczerze, że tak, 48% że nie. A tak często wszyscy domagamy się poszanowania prawa. Ciekawe. Panie pułkowniku, słuchacze często mówili, pan pułkownik Arkadiusz Olejnik, o takim przyzwoleniu społecznym. Obserwuje pan to również zjawisko? Ja myślę, że tak. Z uwagi jakby na koszty związane z zakupem, no społeczeństwo akceptuje tego rodzaju zachowania. Może nie we wszystkich obszarach, nie we wszystkich środowiskach lub regionach. Natomiast no w takim rozliczeniu ogólnokrajowym gdzieś to ciche przyzwolenie na ten rodzaj uzyskiwania dochodów lub ograniczenia wydatków na życie, no jest społecznie akceptowalny. Na życie albo nie życie. Pani Iga Wasilewicz, odkażony alkohol przemysłowy, co jest oczywiste, może być szkodliwy dla zdrowia. W Rosji nieprawdopodobne dane. Rocznie umiera 500 000 ludzi po zatruciu różnymi napojami zawierającymi alkohol, ale nie nadającymi się do spożycia. Nie znalazłem danych dotyczących Polski. Pewnie ta liczba jest mniejsza, ale to i tak mało pocieszające, prawda? Tak, z tego co ja wiem, to mniej więcej 400 osób rocznie trafia do szpitala z powodu zatrucia nielegalnym alkoholem. Ale też w nawiązaniu do dyskusji, która tutaj była i głosów słuchaczy, ja bym chciała jedną rzecz podkreślić, że to, o czym mówimy, i ten odkażony alkohol przemysłowy, nie dotyczy alkoholu, który kupujemy w sklepie. Wszystkie kontrole prowadzone przez inspekcje handlowe pokazały, że no właśnie, te markowe alkohole w sklepach są bezpieczne i one rzeczywiście pochodzą stamtąd. Obawiam się, po doniesieniach, po informacjach od słuchaczy, że z tym może być różnie, dlatego że bywa i tak, że ten nielegalny alkohol wprowadzony jest metodami gangsterskimi do obrotu w sklepach. Ale to jest dosyć proste do sprawdzenia. Trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na banderolę. Że jeżeli kupujemy alkohol, to on powinien mieć polską banderolę. A jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia co do nieprawidłowości, to zachęcam gorąco, żeby zgłaszać to po prostu odpowiednim służbom. Panie pułkowniku, co dzieje się ze skonfiskowanymi papierosami? Ktoś je pali? Skonfiskowane papierosy podlegają komisyjnemu zniszczeniu utylizacji. czyli są po prostu niszczone. Są niszczone, tak. Pani Iga Wasilewicz, słuchacze wielokrotnie w listach zwracali uwagę na fakt, że państwo w swojej polityce fiskalnej bywa po prostu głupie. I na przykład nie rozumie, że po przekroczeniu pewnej granicy zyski z akcyzy spadają, a nie rosną. Po ostatniej podwyżce akcyzy eksperci uznali, że szara strefa rozrosła się. Sytuację pani podobnie ocenia? Tak, jak najbardziej. Zarówno po ostatniej podwyżce, jak i po tej podwyżce z 2009 roku obserwowaliśmy wzrost szarej strefy. Tutaj jest taki dosyć prosty mechanizm. Im większa podwyżka, tym większe przełożenie na szarą strefę, no bo oczywiście ta działalność nielegalna bardziej się opłaca. Mhm. Więc no mamy nadzieję, że państwo czy rządzący zaczną to brać pod uwagę i ta polityka fiskalna będzie po prostu racjonalna. I chciałam zauważyć jeszcze tylko jedną rzecz. Mówimy nie tylko o utraconych wpływach, jeżeli chodzi o podatek akcyzowy, który wpływa do kasy państwa, ale proszę zwrócić uwagę to, o czym mówił jeden z moich przedmówców, że to jest przede wszystkim problem dla legalnych producentów. Mhm. Po ostatniej podwyżce akcyzy mieliśmy na przykład dużo mniejsze inwestycje w branży. No, straty, to też się przekłada na gospodarkę. Straty są na różnych podatkach, bo nie tylko VAT, nie tylko akcyza, ale również podatek dochodowy. Dwa lata temu branża spirytusowa w Polsce odprowadziła do budżetu państwa 11 miliardów złotych, zarobiła wówczas tak. 400 milionów złotych. W ubiegłym roku zyski branży spirytusowej stopniały do 160 milionów złotych. Jak to tłumaczyć? No właśnie głównie tym wysokim opodatkowaniem i to jest niestety bardzo niedobre, jeżeli myślimy o dalszym rozwoju branży, bo jeżeli na przykład chcielibyśmy, żebyśmy eksportowali więcej towarów, no to przecież ten eksport kosztuje i trzeba mieć pieniądze na promocję zagraniczną, na inwestycje w kampanie marketingowe i tak dalej, więc... Problem szarej strefy to jest zarówno problem utraconych wpływów budżetu państwa, ale też problem legalnych producentów, którzy chcieliby działać zgodnie z prawem. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Iga Wasilewicz, rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polski Przemysłu Spirytusowy, wcześniej pan pułkownik Arkadiusz Olejnik, Komenda Główna Straży Granicznej. Miłego dnia panu, państwu życzę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia, bo chyba wcześniej się usłyszymy, panie pułkowniku, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro proszek do prania Persil 57% taniej, 24,99 za sztukę. A pralka Whirlpool 33% taniej za 799 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy wiesz, że częstym powodem podrażnień hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Ale objazd! Ale okazja! Mnóstwo okazji! Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rpl.